ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा रोए। नैना तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद बुरा।